निराकृत नवदंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई समय बहुत बढ़िया मिला है, अवसर बहुत अच्छा मिला है। इस अवसर का सदुपयोग किया जाए तो अपने कल्याण में संदेह नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, ये संसार की आसक्ति है इसको कठिन मानते हैं। वे कठिन मानते हैं तब तक कठिन है, ये भी नाशवान है, ये तो सब नाशवान है। नाशवान का अर्थ समझे, ये धनवान तो धन के कारण से धनवान है, नाश के कारण नाशवान थे तो नाश है, नाशवान है सभी। नाश होने वाले है, कोई जाने वाली है नहीं। नाशवान की क्या क्या है उसमें, क्या बने आप हम सब अनासी अविनाशी अविनाशी, नाशवान नहीं है हम लोग। ये विघ्न बाधा जितने संसार की है ये सब के सब नाशवान है, जितनी बाधा है। और बाधा रहित जो तत्व है परमात्मा तत्व वो हमारा है, और हम खुद नाशवान नहीं है। हमारे पास सामग्री हमने मान रखी है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि ये सब नाशवान है, ये हमारे साथ ही नहीं है। इनमें जो भाव आवे वो हमारे साथ ही नहीं है, भाव आवे जावे उत्पन्न और नष्ट होते हैं, तो ये हमारे क्या प्रकार से होते हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखो तो ये बात सच्ची है, आप हम परमात्मा के अंश है। आप कच्ची न माने सच्ची माने, आप हमें परमात्मा के अंश महिवांशो जीव लोके जियो दसरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशि, चेतन अमल सहज सुमराशि ये अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशि। तो हमारा स्वभाव स्वभाव चेतन है, अमल है, मल रहित है। ये संसार का जन है जो मल है ये सब नाशवान, जो कुछ हमारे बाधा आती है सब नाशवान पदार्थों की, नाशवान व्यक्तियों की, नाशवान आशक्ति है, जो बाधा है ये बाधा है। तो बाधा बाधा सब नाशवान, और अबाध परमात्मा, और जो आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं जिसको, वो और आप अविनाशी बीच में ही अविनाशी, तो विनाशी जी का रहना है, अविनाशी परमात्मा हमारे हैं। तो इनसे डरना है, इनको ज्यादा महत्व देना है, ये ही गलती है। इनको ज्यादा महत्व दे दिया, इनकी गलती मान ली, जिनकी गलती मानी है, जो मदद दे रहा है जो मदद देते हैं, ये सब ही सब नाशवान। आप विचार करो, शास्त्रों का विचार करो तो, सत्संग का विचार करो, सदविचार अगर करो तो ये मालूम होता है ये सब नाशवान है। नाशवान को महत्व देने के कारण से ही हमारे बाधा लग गई है। कितनी कृष्ण बात है, नाशवान के बाधा ना है तो अविनाशी प्राप्ति कर रही है। अविनाशी हम है, अविनाशी अविनाशी प्राप्ति कर रही है। सीधी सीधी बात है, बाधा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम्भ है, पाखंड है, सब विनष्ट, सब विनष्ट। बाधा देने वाले सब विनष्ट, इस वास्ते उन विनाशों से डरना भी चाहिए। निडरना निधन नशंक नाशवान है तो अविनाशी परमात्मा है, उस अविनाशी परमात्मा है उनमें प्रार्थना प्राप्त नहीं कर रहा। ऐसी जरा सोचे है तो ये बात है, समझने की बात है, एकदम ऐसी बात है। जितनी बाधा जो घुसाता है, विघ्न आता है, सब नाशवान, कोई अविनाशी बाधा है ही नहीं। अविनाशी तो तत्व तो ही है, जो हमारा प्रापणीय है, जिसको हमें प्राप्त करना है वो अविनाशी, और प्राप्त करने वाले हम, कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमारा सहज सुराशि है। बाधा जितनी है वो सहज नहीं है, वो प्रकृतिजन्य है, भक्त बनाती है। हम निर्भक्त में हरदम रहते हैं तो अविनाशी के सामने विनाशी की क्या ही जगह है। विनाशी को महत्ता हमने दी है, असत को महत्ता देकर, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया, ये बाधा लगी अपने। उसको महत्ता न दे और संबंध न जोड़े तो हमारे कुछ है ही नहीं। विचार करो आप, हमारी बात झूठी नहीं है, शास्त्र सम्मत है और सच्ची बात है। इस वास्ते आप थोड़ी हिम्मत रखो, असत को सत्ता मत दो, असत को सत्ता मत दो, मुखमुखी हो जाएगा। हमारे सामने बनती है और बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, आती है जाती है, आती है जाती है, रेडी नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वंद्व देह द्वेष उपाधि, ये क्या रहते कहाँ है, आते और जाते हैं, रहने की ताकत नहीं है, इनमें रहने की ताकत नहीं है। खूब विचार करो, और आप में मनुष्य होने की ताकत नहीं है, इनमें फिर रहने की ताकत नहीं है, दोनों में अच्छा है, एकदम दोनों ठीक है। जिस वास्ते इसे हार नहीं मानना चाहिए, अपने इसे हार नहीं मानना, इसे हार क्या माने, ये तो हमारे सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वृत्तियां भी आपके आने वाली जाने वाली है, रहने वाली रहे नहीं, आप रहने वाले हो तभी तो आपके जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव होता है, जागृत का अनुभव होता है, स्वप्न का अनुभव होता है, सुषुप्ति विषम का अभाव का अनुभव होता है। स्वभाव से ही संपूर्ण का सुषुप्ति में अभाव आपके अनुभव होता है, पर आपका अनुभव, आपके अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। अनुभव हो कर आप अभाव रूप है नहीं, आप भाव रूप है, ना सतो भी देते रहो, ना भाव भी देते सत, सत अभाव न भी देते, सत का भाव नहीं होता, ना भाव भी देते सत, असत अभाव न भी देते, असत असत अभाव, अभाव विदित है, अभाव न विदित बात नहीं है, उसका तो अभाव होता ही, असत है ही असत। इस वास्ते इस तरफ ध्यान न देकर, इसको ज्यादा महत्व न देकर, अब परमात्मा को महत्व दे और परमात्मा पुकारे, पुकारे तो परमात्मा मदद करने को तैयार है। हरदम तैयार, रात में दिन में सुबह शाम जब आपको मन हो जब पुकारो तभी भगवान तैयार है। उनका भाव कभी होता नहीं, कभी वो मिटते नहीं है, ज्यों के त्यों रहते हैं। जब पुकारो तभी तैयार। इस वास्ते हमें हिम्मत रखनी चाहिए। और जितने संत महात्मा हुए हैं, जितने भगवान ने उतार दिए, भगवान ही जितने उतार हुए हैं, शास्त्रों की जितनी बातें हैं सब सच्ची है। ये सब सच्चे, परमात्मा जी ने उतार सब सच्चे, भगवान का नाम सच्चा, भगवान के स्वरूप सच्चे। केवल हमारी बनाई हुई चीज है अच्छी है, कल्पना है, वो सच्ची मान ली, सच्ची सच्ची मानी, सच्ची है नहीं, सच्ची है नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, सब बहती है, जोर से बहती है, रहती नहीं। उनको सच्ची मान कर ही हम आताश हो रहे हैं। हुआ विचार करो, समझ वाली ये बात। इस वास्ते अपना विचार करके अपने भगवान को चलो, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अभय हो करके चलो, उस अभय की प्राप्ति के लिए। और उन पर हमारा धर्म से अधिकार है। जैसे महावीर ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध है, जैसे परमात्मा की प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, कोई ऐसा नहीं करता हमारा अधिकार नहीं है। मनुष्य मात्र तो कह ही नहीं सकता, मनुष्य शरीर मिला, वो मनुष्य शरीर साधन को हो, साधक को चाहे मनुष्य हो, मार मनुष्य साधक है। शास्त्रों में लिखा है, कई शास्त्रों में लिखा है, सब मूल बात यह है कि आप सब साधक हैं। सिद्धांत में गहरे उतर कर समझोगे तो ये बात ही निकलेगी। जितने मनुष्य सब कैसे परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। ध्यान दो एक बात है, संसार की संपत्ति बरोबर नहीं है, दुख ही बरोबर नहीं है। संसार का सुख दुख ही बरोबर नहीं है, संसार की चीजें दुख ही बरोबर नहीं है, मकान बरोबर नहीं, सामग्री बरोबर नहीं, मोटर बरोबर नहीं, चीज बरोबर नहीं, सब अकल बरोबर नहीं। अरे पगड़ी न्यारी न्यारी, अक्षर न्यारे न्यारे, विवेक न्यारा न्यारा, विचार न्यारा न्यारा, क्योंकि नाशवान है ये, अविनाशी है नहीं, अविनाशी परमात्मा तो बरोबर एक एक रवान, भगवान किसी के लिए कम और ज्यादा नहीं है, सब के लिए कृपा करने वाले भगवान एक है सबके ऊपर। तो फिर डर किस बात रहा है, भय किस बात रहा है, भय डर है ही नहीं, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है। सदा के लिए बड़ी मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी सुख की बात है। थोड़ा सा ध्यान दो तो बात समझ में आ जाए। अचानक तो ये नाशवान ज्यादा दिखते हैं, नाशवान का प्रभाव दिखता है, तो भबगा है भबगा, जैसे बोतल होती है ना, वाटर ही छोटा वाटर होता है, भबका होता है एकदम भबका, इसे संसार का भबका है, उसमें थोड़ी भी परेशान हो जाता है। आप सब स्वतः बिना उद्योग किए स्वतः शांत हो जाता है, ये सबका अनुभव है। आपके मन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मत्सर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पागल हो, कुछ भी आ जाए ये भी टनस हो जाती है, फैली फैली हो जाएगी। ये सबका अनुभव है, कोई नहीं कहता कि हमारा अनुभव नहीं है। और आप निरंतर रहते हो, काम होते तो क्रोध होते तो लोभ होते हो, आप रहते हो, तब आपको पता है, नहीं तो आपको क्या पता, लोभ आया, क्रोध आया, काम आया, आपके अनुभव की बात है ये, सबके अनुभव की। जितने भाई बहन आप बैठे हैं सबके अनुभव की बात है, ये आते आगमा पाई नो अन्य स्थान सटे ससो भगवान कहते आगमा पाई है अन्य उत्साह आते आ गया आ गया दिन आ गया दिन आ गया फिर रात आ गया रात आ गई रात चली गई दिन आ गया दिन चलेगा रात आ गई ऐसे सब बदलते हैं। आप गए कोई ऐसा विघ्न हो बाधा जो स्थिर रहने वाला हो बताओ। निर्विघ्न जो परमात्मा है वो बदला नहीं कभी। कैसी बहुत ही बात है, वो कभी बदलता नहीं, वो हमारा लक्ष्य है। वो है जो का तो रहता है, आपत्ति में विपत्ति में भी संपत्ति में भी आपकी अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में परमात्मा है जो का जो, उसमें तो फर्क पड़ता ही नहीं। आप स्वयं रहते हो, जोड़ी अनेक होती है, शरीर अनेक होते हैं, पर आप एक होते हैं, आप एक है, वो परमात्मा पे अपनी वो एक है। सत्यु हो कृतेता हो दापर हो कर्तु हो कई चू बदल गए कई आग कई बदल गए वो है जो सदर। तो ये बड़ी विचित्र बात है, आगमा पाई अनित्य स्थान स्थिति तो सहलो वे तो आने जाने वाले आगमा अनित्य स्थान स्थिति व्यथे अंत्य थे पुरुषम पुरुषा रहा हे पुरुष परिये शेष अर्जुन तांत्रिक उनको सहल हो तुम वो सहल रहता है अमित गणपति तो अमर तो होने का पात्र हो जाता है। इसे बंध जाता है तो बस बच जाता है मुफुत में पढ़ते मुफुत में मुफुत में देर नहीं कुछ नहीं तो कुछ लाभ है नहीं क्यों पढ़ते मुफुत में मुफ्त में फंस गए मुफ्त में कुछ लेना नहीं कुछ प्राप्त हो रहा है नहीं उसमें फंस गए। बड़े आश्चर्य की बात है, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के हम और हमारे परमात्मा ये आने जाने वाले लोग क्या देख रहे यंग ही रखते थे पुरुषम पुरुष आगमा पाए अनित्य दोनों सुख और दुख दो में जिसको व्यथा नहीं पहुंच रही अमृत भाई अमरता को प्राप्त हो जाता है। व्यथा आती है व्यथा आप आती ही नहीं, आप गहरे उतरो तो आप में आती ही नहीं है, गहरे नहीं उतरो ऊपर देखो तो आती हो जाती है। आप स्वयं है जो तो रहते हैं परिपूर्ण शांत आनंद घन सदघन सदघन सदघन आनंद घन भूमा शाश्वत तो सर्वदा ये देह है पौधा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ये सदा ही बनता बिगड़ता रहता है निरंतर बदलता है निरंतर बदलता है। उस बदलने को महत्व देकर हम फंस गए, बदलने को महत्व देकर फंस गए मुकुट में मुफ्त में फंस गए मुफ्त कुछ लेना देना थोड़ा विचार करो थोड़े से विचार से भी ये बात सही होती है कि मुफ्त में फंस गए निरंतर फंस गए। हमारी उम्र जा रही है, हमारे सामने पदार्थ आ रहे हैं, संयोग वियोग में जा रहे हैं। सच्ची बातें का तो संसार मात्र का अभाव नित्य है, अभाव ही सच्चा है। इनमें जितना संसार है इसमें अभाव ही सच्चा है, परमात्मा का भाव सच्चा है। आधे श्लोक में कह दी सड़ी बात, ना सतो विद्यते भावा असत भाव न विद्यते, असत का अभाव नहीं होता, सत्य है उसका अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, जो सत है उसका भाव नहीं होता, असत का अभाव नहीं होता। असत भी देते भाव असत असत भाव ने भी देते असत अभाव ने भी देते। परमात्मा है अपना स्वरूप है यह सत्य सत्य निरंतर और जितने दिन आने वाले जाने वाले ये सब भाव सब अनित्य है। वो अनित्य के ऊपर अनित्य को नित्य मान करके उनको नित्य मान लिया, उनको बाधक मान लिया, उनका अपने बना लिया, केवल अपने मनोरथ बनाए हुआ अपना है अपने बाधा रहे कोई बाधा रहे उधर है आत्मात्मा अवसादी अपने वो पतन ले जावे अपने वो उद्धार करे उन्नति करे सजनो ऐसी बढ़िया बात ऐसी बात है। आप जितने स्वयं विचार करो कोई ठहरने वाली चीज नहीं बाधा कोई ठहरने वाली है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं है सब इतना ही इनमें कि वो ठहर जाए कैसे ठहरे स्वयं नाशवान है वो ठहरे कैसे भगवदगीता बोला अरे अपने आप की अभाव होता होता कभी नहीं गीता में शाम्य भूत ग्रामा स एव अयम भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे भूत ग्रामा स एव अयम वही है जो आदि काल से चला रहा समझाए वही है भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे शरीर पैदा होता है नष्ट होता पैदा होता है नष्ट होता है जितनी वृत्तियां पैदा हुई नष्ट होती है वृत्ति जो नष्ट होती है आप वृत्तियां से रहे होकर के सदा हम लेते वृत्ति आती रहती तो ये आप नहीं आती तो आप तो आप निरंतर है जैसे लेते से रहने वाले वृत्तियों के आने जाने से दुखी और दुखी हो जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे मुफ्त में कुछ लेना देना भाइयों बहनों थोड़ा विचार करो भगवान सदा हमारे साथ में सदा हमारे साथ रहते हैं अपने को जाओ तो भगवान साथ है स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ है कहीं भी जाओ भगवान हमारे साथ है वो हरदम रहते हैं हरदम रहने वाले हरदम रहने वाले से प्रेम करो बेहतर रूप से ही करना को बेहतर से तुम भेज दे एकदम सच्ची बात जितनी शास्त्रों में सुनी है जितनी देखी है जितनी विचार किया है सब में वो परमात्मा सच्चा रहने वाला संसार सदा ही नष्ट होने वाला ही है इसमें अभाव ही सच्चा है इन अभाव सच्चा नहीं है संसार का वियोग ही नित्य है परमात्मा का संयोग ही नित्य है सदा साथ रहता है मुफ्त दुख पा रहे हैं बड़ा आश्चर्य आता है अविनाशी होकर दुख पा रहा है अविनाशी होकर आश्चर्य आता है नाशवान पदार्थों के फंस गया अब वो पदार्थ रहता है फिर रोते रहते हैं अरे लोग क्या है तेरे साथ रहने वाले नहीं साथ थे नहीं वो रहेंगे नहीं रहते नहीं अब इनके नाश में तू रो रहा है मुफ्त में बड़ी पहली विचित्र पहली विचार करो तो विचार में ठीक तरह दिखते हैं आप रब मिलते रहे ये मिलना वियोग है वियोग सत्य पहले हम आप जानते नहीं आप मेरे को जानते नहीं मैं आपको नहीं जानता और अंत में पहले वियोग पीछे वियोग बीच में थोड़ा संयोग हो जाएगा भी उस वजह से दुख सुख दूर होगी तुम्हारा भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो सभी पकड़ो सब नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सबके मालिक वही है सबके मालिक वही है असली मालिक वही है उसको पकड़ो उसके स्थान रहो शांत चक्की चलती है जिसके आधार पर उस आधार पर चक्की चलती है उस आधार का आश्रय लेने वाला का नाश नहीं होता चक्की चलती देव के दिया सभी तमीरे रोए दो पाटन बचाए के सावन बचाने कोई दो पाट के बीच में जो आ गया कोई सावन नहीं रहा पर कोई घरे बन उभरे कील माकड़ी पास कील गए कील के पास में माकड़ी पास में है जो बना बस दान दाम पे जाए उनके आँच नहीं आते है जो मछली पकड़ने वाला है और पकड़ने वाला सब आ जाती है पर चरणों में रहता है बोल देती है आता ही नहीं कोई ऐसे एक भगवान को हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ सीधी बात सरल बात भगवान को पुकारो कुछ नहीं जानते आप, आपको पता नहीं भगवान कैसे है कैसे नहीं, ऐसा पता नहीं, कुछ पता नहीं। कुत्ता है उसको भी मारने के लिए जाए तो पहले चिल्लाता है जोर से, तो उसे जोर से डांट नहीं पड़ती। वो चाहता है रक्षा तो भगवान कहते मेरे को पुकार रहा है, वो उस वजह है ही नहीं बेचार भगवान है कौन नहीं जरूरत जानी। वो तो मार पड़ती डरता है, डरते पूरा करता है, भगवान सुन देते। अब जो कुत्ते की बात ही सुनते हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे, कुत्ते जितनी भी हमारे का नहीं है क्या, भगवान को पुकारो कि हमारे नहीं है, बस लगे वही भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के निशंग रहो तो डरो मत। कैसी बात है, सीधी सरल बात है, मौज हो रही है सज्जनों, मौज हो रही है, आनंद हो रही है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी मजबूत बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी आनंद की बात है। कोई दुख द्वंद है ही नहीं, सर्वोपरि आनंद है, वो बात नित्य निरंतर है, जो जो है नाशवान है, उसे तो कई विभाग है, कितनी पर्वत पर फिर बाकी रह जाएगा, अरे वो होने पर यह लगवा चाह पर लाभ हम मैंने दे दादी क्यों था, जिस लाभ के बाद में दूसरा लाभ कोई दिखता ही नहीं, घूणा भी न मिचाल लेते जिसमें स्थित होने पर घूणा भी दुखे, गुरु गुरु भाई गुरु का दुख आ जाए तो उसे विजित नहीं होता। अब विजित क्या, वो विजित होने वाली चीज ही नहीं है, वो है जो भी तो रहने वाली चीज है, तो विजित होने वाली यही नहीं, क्यों विजित हो बताओ, किसी पक्की किसी ठोस है सच्ची बात, कितने आनंद की बात है, कहीं पाप है ही नहीं, कहीं दोष है ही नहीं, कहीं दुख है ही नहीं, कहीं दर्द है ही नहीं, ये आने जाने वाले आने जाने वाले, भगवान ने कहा त्याग बाप आए नो आए त्याग जाने वाले आने त्यार कहा स्थिति स्वस्थ है, हरदम रहने वाला तो नहीं है, कोई सुख रहने वाला दुख रहने वाला, संसार का ना सुख रहता है ना दुख रहता है, न संयोग रहता है न, और वियोग तो नित्य रहता ही है, वियोग ही रहता है, संयोग रहता नहीं, संयोग वियोग अंतर मनांतर ही जीवित, उगे सोई जात हो गए फूले सो कुमलाए चिड़िया देवल ढह पड़े जाया सो मर जाए। अब ये मर जाता है तो उसमें होता है वो मरता है, चिड़िया देवल मर जाता है, बनाई हुई बात कैसे बनाएगी, अब बताओ बनावटी बात ठहरेगी नहीं, बनावटी बात में टिकने की ताकत नहीं है, सह स्वाभाविक है वो मिटने की नहीं है, तो हमारा तो वो परमात्मा है जो सहज है सबका है सब में है, सबका हिस्सा लगता है उस पर, जैसे तार दस बारह हो माँ सबकी है सबकी, माँ का हिस्सा थोड़ी होता है, कोई कहते मैं माँ का हिस्सा हूँ, दस बारह है दसवा हिस्सा माँ का है, पूरी माँ सबकी सबकी पूरी माँ, वो अविनाशी सबका पूरा अपना अपना सबका, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी आप हो जाओ एक एक का परमात्मा पूरे से पूरे एक सबके पूरे पूरे, क्या उधर हो जाएगी भगवान कमी हो जाएगी, जितना ज्यादा ग्राहक हो जाएगा तो भगवान कम हो जाएगा, कम होने वाली चीज ही नहीं है, कोई मत चाहो तो पूरे, सब चाहो तो पूरे, अद्वैत चाहो तो पूरे, कोई नहीं चाहे कोई नहीं चाहे तो भी पूरे के पूरे, सब चाहे तो भी पूरे के पूरे, कोई चाहे कोई नहीं चाहे तो पूरे के पूरे, चाहने वालों में फर्क पड़ता है, वो परमात्मा में फर्क पड़ता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ सकता ही नहीं, वो परमात्मा हमारे हैं वो हमारे हैं, जो हम रहते हैं वो हमारे हैं, और हम बदलते हैं वो हमारे नहीं है, उसमें हम नहीं है, कोई हमारे नहीं है, हमारे साथी वे नहीं है, हमारे साथी तो रहते रहने वाले हैं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, बिल्कुल सच्ची हमारे भगवान है, आपने देखो कितने आप सुनते हो आपने कई कथाएं सुनी मारा, कई जगह व्याख्यान सुने होंगे। भगवान कभी मर गए क्या? उनमें कोई फर्क पड़ा क्या? भगवान के सुनने में आपने कोई देखा कि भगवान में फर्क पड़ गया, भगवान आजकल और हो गए, उसे बदल गए, ऐसे सुना है कभी? कहीं मर गए, नाश हो गए, तो है जो जो है, जो के तो है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ना जीव में नाश हुआ, ना परमात्मा में नाश हुआ, ना सुनारी बीच की बीचती बातें हैं, ये सब नाश होती है। सामने हमारे देखी हुए बालक बना आप रहा नहीं, जवानी आप रहे नहीं, बूढ़े बना आप रहा नहीं, रोगी आप रहे नहीं, धनी आप रहे नहीं, निर्धन आप रहे नहीं, आप कौन ही अवस्था फिर नहीं बताओ। आप बिगड़े आप है जैसे ही बुधगे बस सेम है, सही वायु सही वायु। ये प्रतिज्ञा है, ज्ञान है, सबका ही है। कैसी मोज की बात, कितने आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितने सब आनंद आनंद, सब मौज ही मौज हो रही है। तो भाई और सज्जनों, एक भगवान की तरफ ध्यान दो, सदा अपने ये पूरा खतरा है, ये दुख है, ये संताप है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो गया। तो परमात्मा है जो है, भूमा असर शास्त्र समठोष है तू सर्वदा, भूमा असर समठोष, भूमा असर अमर मल रही असल सत असल यही न व्यथन थे वो संपूर्ण सुबह सब दुख सुनु नियम सो हमें तत्व करते। इसमें थोड़ा सा ठीक रहे, आंधी आदि जोर से जो वृक्ष गिर पड़ता है उसमें रह जाए तो फिर वह सदा ऐसे ही रहता है। आंधी आदि कभी से ऐसे कभी से तरंग आ जा, कोई आ जा तो असली जाएगी। आप है जो मोज है, उसमें घबरा जाए नष्ट हो जाएगा। कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी असली बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, सब के लिए बड़ी मौज की बात है। आनंद सर्वोपरि आनंद, सर्वोपरि आनंद एक एक आदमी को सर्वोपरि मिलेगा, यानी कि आनंद में कुछ फर्क पड़ जाएगा ऐसी नहीं है। वो परम है जो आनंद सबका सब है, अपार असीम अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनादि अनादि अनादि अनादि, वो सदा है जो कहते है। उसमें कब फर्क पड़ता ही नहीं, कब फर्क पड़ा ही नहीं, कब पड़ेगा ही नहीं, कब पड़ सकता ही नहीं, संभव नहीं, फर्क का वहां आता ही नहीं। ऐसे परमात्मा नित्य अपने प्राप्त है, संसारी अप्राप्त है। कितने बढ़िया धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, राज हो, महाराज हो, सोच पड़े कितना राज्य, कितना बड़ा, कितना कोई नहीं। अपने लोगों को जितना परिवर्तन देखने में मिला है, ऐसा हरे को देखने में नहीं मिलता। राजाओं का परिवर्तन, प्रजा का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, रिवाज का परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन देखा अपने। कितनी कृपा है भगवान की, कैसी कृपा है, अलौकिक कृपा, दर्शन कृपा, जिसमें कितना परिवर्तन देखा। यह परमात्मा के भाई, यह जीवात्मा हो गए भाई, वो का वही है, उसका है संबंध, वो बदलता है उसका उसका संबंध, वो अलग है, आप अलग है। आप बदलने वाले में है और ये सब बदलने वाले में है, अपना इनका संबंध ही नहीं है, एक क्षण भी संबंध नहीं है, सब बदल रहा है, बदल रहा पास में होकर निकल रहा है, ये पास में होकर ये निकल रहा है, संबंध है ही नहीं। बताओ संबंध हो तो अपना जीवन देखता है, हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, कहां जी रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, हरदम ये शरीर में दर्द होते हैं। आप कोई मरते ही नहीं, आप कोई मरना हुआ ही नहीं, कोई मरना हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। परमात्मा के साथ साथ ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुग्राशी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कदा मस्त रहोगे, भगवान है और हमारे है, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, कैसे मोह से बताओ। अगर आपके जज्जा है तो कल किया जो कीर्तन करो, एक रूप परमात्मा, एक रूप एकदम ठहरते वाले नित्य स्वरूप परमात्मा का है, सबको मानना है, बहुत मौज हो जाएगी दिमाग में। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 23 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।